रंग रचा के ऐसा करूं सिंगार, जब जब मुझे नौलखा मंगा दे रे ओ सैया दीवानी, माथे पे झूमर कानों में झुमका, पाँव में पायल लिया हाथों में हो कदना, मुझे नौलखा मंगा दे रे ओ सैया दीवानी, तुझे मैं तुझे मैं तुझे गले से लगा लूंगी ओ सैया दीवानी, मुझे अंगिया दिला दे रे ओ सैया दीवानी, तुझे मैं तुझे मैं तुझे सीने से लगा लूंगी ओ सैया दीवानी, मुझे नौलखा मंगा दे रे ओ सैया दीवानी। Mm-hmm. कहते हैं मैं शराबी हूँ, लोग कहते हैं मैं शराबी हूँ, तुमने भी शायद ये ही सोच लिया। हाँ, लोग कहते हैं मैं शराबी हूँ। किसी पे हुस्न का गुरूर, जवानी का नशा, किसी के दिल पे मोहब्बत की रवानी का नशा, किसी को देख के सांसों से उभरता है नशा, बिना पिए भी कहीं हद से गुजरता है नशा। नशे में कौन नहीं है मुझे बताओ जरा, किसे है होश मेरे सामने तो लाओ जरा। नशा है सब पे मगर रंग नशे का है जुदा, खिली खिली हुई सुबह पे है शबनम का नशा, हवा पे खुशबू का बादल पे है रिमझिम का नशा, कहीं सुरूर है खुशियों का कहीं गम का नशा, नशा शराब में होता तो नाचती बोतल, मैं कदे झूमते पैमानों में होती हलचल, नशा शराब में होता तो नाचती बोतल, नशे में कौन नहीं है मुझे बताओ जरा, नशे में कौन नहीं है मुझे बताओ जरा, लोग कहते हैं मैं शराबी हूँ। थोड़ी आंखों से पिला दे रे सजनी दीवानी, थोड़ी आंखों से पिला दे रे सजनी दीवानी, तुझे सांसों में बसा लूंगा सजनी दीवानी, तुझे नौलखा मंगा दूंगा सजनी दीवानी, तुझे नौलखा मंगा दूंगा सजनी दीवानी।